Kale shahrun. Amesema shahr. Samitu Umma Salama, nilimsikia Umma Salama radhiallahu anha tuhadithu ana hadithia anna Fatimata, hakika Fatima radhiallahu anha jaat ila nabiyillahi, alikuja kwa mtume wa Allah ambaye ni nani? Baba yake. Sawa. Tashtaki ilayhi alkhidma, anashtakia kwake yeye mtumishi, anashtakia kwake yeye mtumishi, kwa maana anataka mtumishi, kazi zimekuwa nyingi nyumbani. Faqalat, akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wallahi naapa kwa Allah, laqad mahilat yadaya, hakika imeutasubu mikono yangu, min arfaha, kutokana na arfaha ni lile jiwe lile, sawa, la kukanda ngano. Sasa ile kazi ya kukanda ngano ile nimeutasubu kwenye mikono, min arfaha, kutokana na kule kusaga ngano. Atuhanu marra, ninakanda mara fulani. Wa ajilu marra, na ninakanda mara nyingine. Atahnu wa ajil kwa Kiswahili maana yake ni kukanda, sawa, lakini katika hatua za utengenezaji wa mkate, si kama vile chapati, si ndio? Kuna kuweka nini, unga, alafu unasaga ule unga, alafu kuna kukata ule unga, alafu kuna kuzungusha nini, ile yote inaitwaje, ile kukanda, si ndio? Lakini kila hatua moja ina jina lake. Faqala laha Rasulullah, akasema mtume wa Allah, iyaruzukuki Allahu shay'a yatiki, Allah akikuruzuku wewe kitu chochote kitakuijia, kwa maana ukipata watumishi, ukipata mtume atakuletea. Wasaadulluki ala khairi min dhalik, na nitakujulisha lililo na khairi kuliko hilo. Aha. Binti kaenda kwa baba yake kuomba mtumishi, sawa, kutokana na wingi wa kazi ndani. Baba anamwambia akipatikana mtumishi nitakuletea, lakini kuna jambo nataka nikujuze lina kheri kuliko kuwa na huyo mtumishi. Ehe, jambo gani? Idha lazimti madja'aki, unapolazimiana na sehemu yako ya kulala, kwa maana unapokwenda kulala. Idha lazimti madja'aki, unapolazimiana na sehemu yako ya kulala, unapotaka kulala. Fasabbihi Allaha 33, msabbihi Allah mara 33, wakabiri 33, na mkabiri Allah mara 33, wahmadi 34, na mhimidi Allah mara 34, fadhalika 100, hizo ni 100. Fahuwa khairun laki min alkhadimi, hizo ni bora kwako wewe kuliko kuwa na mtumishi. Hapa pana fikri kubwa sana. Hizi ni bora kwako wewe kuliko kuwa na nini? Na mtumishi. Haya, tuwe mtupachi, tuendelee. Kisha akamwambia, wa idha sallaiti salata subhi, na pindi unaposali sala ya asubuhi, faquli, sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marratin ba'da salati subhi, mara 10 ba'da sala ya subuhi, wa 10 marratin ba'da salati almaghribi, na mara 10 ba'da sala maghribi. Fa inna kulla wahidatin minhunna, hakika kila moja katika hizo mara 10, kila mara moja katika hizo mara 10, fa inna kulla wahidatin minhunna, hakika kila mara moja katika hizo mara 10 ukisema, tuktabu 10 hasanat, utaandikiwa mema 10, watahuttu 10 sayiat, na yatafuta makosa 10, wa kullu wahidatin minhunna, na kila mara moja katika hizo mara 10 ukisema, ka'atqi raqabatin min walad Ismail, malipo yake ni kama kuwacha huru mtumwa katika watoto wa Ismail, wa huwa abul arab Ismail huwa Abu al-Arab, ndio baba wa Waarabu. Na Waarabu ni watu watukufu, si ndio? Eh, Waarabu ni watu watukufu. Jinsia ya Kiarabu ni jinsia tukufu. Ndio bana, hata mtu akioa mwanamke wa Kiarabu anajiona akapata mwanamke mzuri kuliko mwanamke wa Kiswahili. Si ndio? Eh, ni Allah tu kama kuwafadhilisha kwa watu wengine. Na katika hao Waarabu na Quraishi ni bora kuliko Waarabu wote. Ile jinsia yao. Hatuzungumzii ubora katika jinsia ile. Ni kama vile jinsia ya kiume, sawa? Ni bora kuliko jinsia ya nini? Ya kike. Ile jinsia ya kiume ilivyo ni tofauti na jinsia ya nini? Ya kike. Haimaanishi kwamba hakuna wanawake bora kuliko wanaume. Wewe hapo ulipo ni mwanaume, lakini huwezi kumfikia Aisha. Aisha si mwanamke? Unaweza kumfikia Aisha wewe? Aisha unaweza kumfikia hapo ulipo? Huwezi kumfikia, lakini yeye ni mwanamke. Kwa tunazungumzia jinsia tu. Sawa? Mkureishi mmoja, Allah kampa akili ya watu wawili, watu wa kawaida. Mkureishi mmoja kapewa akili ya watu wawili wa kawaida. Na ndio maana khilafa ni Makureishi tu basi. Haruhusi mtu kutawala ambaye sio Mkureishi. Sasa wewe mtawala wako ni Mkureishi. Kila mtawala ambaye sio Mkureishi hafai kuwa mtawala. Isipokuwa nasema atafaa kuwa ni mtawala ikiwa Mkureishi hayupo. Lakini kama Mkureishi yupo na ni mtu mwema, amesoma dini, ana elimu, huyu ndiye atakayewe mtawala, sababu huyu ana akili kukushinda wewe mara mbili. Akisimamisha Mkureishi mmoja mwenye akili na nyinyi Waswahili wawili mwenye akili, ndio mnakuwa kama Mkureishi huyo mmoja. Na ndio bana mtume pia nani? Mkureishi. Na katika hao Makureishi wote, Banu Hashim ndio bora kuliko Makureishi wote katika zile koo zao. Kuna Banu Hashim, kuna Banu Umayya na wengineo. Basi hao wana akili zaidi. Na ndio maana mtume alioa Makureishi tu. Mtume hakuoa Ansari. Sawa? Wakizaki wote ni Makureishi. Na wale ambao sio Makureishi walikuwa ni Mayahudi. Mtume hajaoa Ansari. Si tumeelewana? Eh. Faida hizo chukua. Sasa wa kullu wahidatin, na kila mara moja, minhunna katika hizo mara kumi, ka'itqi raqabatin, malipo yake ni kama kuwacha huru mtumwa, min waladi Ismail, katika watoto wa Ismail. Wala yahillu lidhambi, wala si halali kwa dhambi kusiba dhalika alyawm, limefanywa katika hiyo siku, an yudrikahu, kumdiriki yeye, illa an yakuna shirku, isipokuwa kuwa ni shirki. Wala yahillu lidhambi, na si halali kwa dhambi ya aina yoyote, kusiba dhalika alyawm, imefanywa katika siku hiyo, an yudrikahu, kumdiriki yeye, yani hakuna dhambi yoyote utakaoifanya katika hiyo siku ukaipata, lazima ufutiwe hiyo dhambi, illa an yakuna shirku, isipokuwa itakuwa nini? Ni ushirikina. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Haya maneno haya mtume anamwambia mtoto wake, huwa harsuki, ndiyo ulinzi wako. Huwa harsu, harasuki, huwa wa huwa wa huwa harasuki, na huwa ndio ulinzi wako. Ma baina an taquli, baina ya kusema hayo maneno, hudwatan, wakati wa asubuhi, ila an taqulihi, mpaka utakaposema hayo maneno, ashiyatan, wakati wa jioni, ni ulinzi hayo maneno, min kulli shaytan, kwa kila shaytani, wa min kulli su'in, na kwa kila jambo baya. Sasa jamani, haya maneno haya, haya maneno haya, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sinaonyesheni kitu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sekunde saba. Sekunde ngapi? Saba. Tuongeze sekunde tatu, sio ngapi? Kumi. Yani la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ukisoma unatumia sekunde ngapi? Kumi. Ukisoma mara 10 mtoke sekunde ngapi? Eh? Sekunde 100. Sekunde 100 ni dakika ngapi? Dakika moja na nusu. Tuchukulie dakika 2 kamili. Tuchukulie dakika 2 kamili. Ukisema haya maneno unatumia dakika 2 tu unapata ulinzi wa shetani kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unasamehewa madhambi, wafutiwa madhambi, wanyanyuliwa daraja. Halafu mtu hasuni. Halafu anashikwa na mashetani. Halafu tunakuja kwako, msomee na wewe unamsomea. Wewe naye pia mzembe. Rawahu Ahmed. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يويوت تكيسيما حين ينصرف من صلاة الغداة وكات وكمليز سالة يا أسبوه قبل أن يتكلم قبل يكسن غمزة أكسيما هفي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات مركومي أعطي بهن سبعة أتبيوا كما ننوها يو مامبو سابا أتبيوا كما ننوها يو مامبو سابا جاكوانزا كتبت كتب له بهن عشر حسنات أتاندكيوا كما ننوها يو مامكومي ومحي عنه بهن عشر سيئات na atafutiwa kwa maneno hayo makosa 10 warufi'a lahu bihinna 10 darajat na atanyanyuliwa kwa maneno hayo daraja 10 wa kunna lahu 'adlu 10 nasamati na atakuwa ana yeye malipo sawa sawa na kutoa ngamia 10 nasema ni wale ngamia walionona wa kunna lahu na kutakuwa kwake yeye kuna malipo adlu ashri na samati sawa na kutoa sadaka ngamia 10 wa kunna lahu hafidha min ash-shaytan na atakuwa kwake yeye hifadhi ya shetani atahifadhiwa na shetani wa hirzan min al-makruhi na kuhifadhiwa na mambo yenye kuchukiza ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب في يومه katika siku hiyo في يومه ذلك katika siku hiyo ذنب ذنب aina yoyote maana yake dhambi yoyote utakayoifanya siku hiyo itafutwa hapo hapo illa shirku isipokuwa ushirikina hii ukiifanya mpaka ufanye toba illa shirku billahi azza wa jalla mambo mangapi hayo saba kwa amali ambayo ukiifanya watumia dakika 2 waman qalahunna na yoyote akisema haya maneno hina yansarifu min almaghribi wakati ana maliza sala ya magharibi u'tiya mithlu dhalik atapewa mfano wa hivyo rawahu at-tabarani wa ibn sunni wa an umarata ibn shabib al-sabai qala alisema qala rasulullah man qala yoyote takaisema la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marratin marakumi على إثر المغربي بعد يسال مغربي بعث الله له مسلحة الله أتملت يي ملائكة ولوبب سلاها بعث الله له مسلحة الله أتمت يي ملائكة ولوبب سلاها يحفظونه من الشيطان ونمحفاثنا شيطاني حتى يصبح مبقى يجي أصبه وكتب الله له بها 10 حسنات ناتمواندك يي الله مما 10 موجبات يا لازمه موجبات يا لازمه وما لازمه وانديكيه هاي مما 10 وما ها عنه ايه 10 سيئات ناتفتوا يي مبايا 10 ما mabaya kumi mubiqati yenye kuangamiza. Wakanat lahu adbi adli, na atakuwa yeye ana malipo yanayoendana sawa. Wakanat lahu biadli, na atakuwa yeye ana malipo yanayoendana sawa. Ashri riqabin mu'minati, kama kutoa huru waumini, kama kuacha huru watumwa kumi waumini. Ashri riqabin mu'minati, kama kuacha huru watumwa waumini kumi. Hizi zote hadithi tatu hizi tumesisoma, hadithi tatu au nne hizi, kuanzia hadithi ya Aisha, kuanzia hadithi ya Abu Dharr, ndio hadithi namba 40, 41, 42, 43, hadithi zote zinazungumzia amali moja ya kusoma la ilaha illa Allah baada salati al-maghrib na baada salati al-fajr, na malipo yanayopatikana. Jitahidini katika hizo amali. Hadithi ya mwisho katika adhkari za baada ya sala, an ummi Salama radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu idha salla subha hina yusallim, alikuwa anasema pindi anaposali asubuhi, sala ya asubuhi wakati kutoa salam, Allahumma, iwe Allah, inni, hakika mimi, as'aluka, na kuomba, ilman nafi'a, elimu yenye manufaa. Elimu yenye manufaa ni elimu gani? Ni ile inayokusaidia wewe kuacha madhambi na kutenda mema. Wa rizqan tayyiba, na riziki iliyokuwa nzuri. Wa amalan mutakabbala, na matendo yenye kukubaliwa. Al-ilmu nafi'i, ni elimu ambayo inakusaidia wewe kwenye kuacha matendo mema na kufanya matendo mazuri. Kwa elimu ya sekula si katika ilmu nafi'i, kwa sababu haikuamrishi mema wala haikukatazi nini mabaya. Msijisikie vibaya, ni uhalisia. Kuna baadhi ya wanaharakati wanataka kuwadanganya Waislamu kwamba hii elimu ya sekula pia hii ni katika ilmu nafi. La, hii si katika ilmu nafi wala si katika ilmu dharu, ni elimu tu, kwa sababu haifungamani na dini. Inaweza kukusaidia wewe katika maisha yako, basi tonge, basi ni elimu ya kusaka tonge, na ni elimu halali wala sio elimu ya haramu. Someni, mshaelewa? Someni mkasake nini? Tonge. Na mkipata tonge mtukumbuke na sisi, si tumeelewana eh? Ilmu nafi ni hii elimu ya nini? Ya Qur'an na Sunna, kwa sababu inakusaidia kuacha madhambi na kufanya matendo mema. Kama vile hizi adhkari tumezijifunza hapa, ina maana baada ya hapa kifanyia kazi na inakusaidia. Lakini ukijua kutengeneza simu unapata thawabu, au kutengeneza nyumba, au mambo ya IT yale, kuweka program mbalimbali, ile ni amali ya mubah ambayo ukifanya ya kusaidia katika maisha yako utapata pesa. Sasa hii adhkari tuliyosoma hii ya la ilaha illa Allah, sawa, una sura mbili ya kuzifanya. Unaweza ukaisoma mwisho baada ya kusoma zile adhkari zote, ukaisoma nini mwisho, au unaweza ukaitanguliza mwanzo ili upate zile fadhila za kusoma hii adhkari kabla ya kukunja nini miguu, kabla ya kunyosha miguu. Au unaweza ukaamua baada ya swala usome hizi adhkari zote katika mkao wako ule ule ambao uliokuwepo, alafu hii adhkari ukaiweka mwisho. Kama unahisi kuchoka, unahisi uzito, itangulize hii adhkari ukiwa umekunja miguu katika swala ya alfajiri na swala ya maghrib, kisha baada ya hapo kunjua miguu yako uendelee na adhkari zingine. Na hii adhkari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, unaweza ukiitanguliza, sawa, pia unaweza ukiichelewesha. Adhkari zote hizi si lazima usisome zote, inategemea na hali uliokuwa nayo. Kuna kiti mtu anakuwa na haraka, sawa, kuna kipi mtu anakuwa anachoka, basi jitahidi wewe baada ya swala katika hizi adhkari zote tulizozitaja usiache hata moja. umechoka kabisa, basi subhanallah mara 10, alhamdulillah mara 10, Allahu akbar mara ngapi? Mara 10 au mara 11 mara 11. Lakini sio wewe ukitosha tu kishatoa salamu tu, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, shafungua simu hujulikani unaangalia nini, wachezea chezea tu, wapandisha washusha, wapandisha washusha, basi wewe katika vitu ambavyo natakiwa ujiwekee taratibu kwamba hii simu kuna kipindi siishiki, siishiki kabisa, tena unatoa na sauti unaweka pembeni, ndeshika baadaye chenana. Sawa, hasa baada ya sala. Watu wengi baada ya sala wanashughulika na simu, wengi sana. Achana nayo, fanya hizi adhkari. Adhkari za baada ya sala zote ukizifanya, uchukui dakika tano. Dakika tano haifiki, basi wewe ni mzito, ulimi wako mzito, una kigugumizi, si ndio? Herufi wataja moja moja, la ilaha illa Allah. Tuchukue kwamba unatumia dakika 15. Dakika 10 uchukua, malipo yake si makubwa. Sasa wewe dakika 10 baada ya swala unaathirika nini? Hizi ni tabia. Oh, tuna mtihani. Sawa, kwa sasa na wewe mtihani, soma adhkari ukafaulu mtihani wewe. Siku na wanafunzi wanaingia kwenye chumba cha mtihani wanapandisha mashetani. Kila kifika siku ya mtihani, kichwa cha kuuma kweli kweli, kichwa kinauma kupita maelezo. Utakunywa dawa zote, hakuna dawa inayofanya kazi. Mtihani ukiisha kimepoa, hamsomi adhkari. Kwa hiyo ukisoma adhkari hizi za asubuhi, adhkari za jioni, za baada ya swala, miongoni mwa matunda makubwa unaoyapata ni utulivu wa nafsi. Yaani unakuwa huna stress wewe, huna msongo wa mawazo. Ukiingia katika mtihani wako uko baridi, wafanye tuona vitu vinashuka, vitu vinashuka tu. Kama ndo ule mtihani wa kutoa maelezo, ule unaitwaje ule? Sina wanaitwa wale wasimamizi wa ile lecture, si ndio? Wanakaa pale afu unaweza kuhojiwa hivi na hivi, unaitwaje? Hodari. Chana nayo, sijui hivi. Sasa umekaa pale, wale ni maprofesa wale, si ndio? Maprofesa pale wamekaa, shapiga suti yako pale na tai yako pale, umesimama mwenyewe pale, uweza kuhojiwa hivi na nini. Ukisoma zako adhikari huko baridi safi kabisa, huna wasiwasi kabisa. Mbona umetulivu? Mimi sina wasiwasi, sina pressure, umejiandaa vizuri. Mimi soma adhikari za asubuhi tu na jioni. Ukimwambia profesa hivyo, huu vipi, huu mzima huu? Kwa sababu wenyewe wanajua lazima ukeshe, na wenzako na kuona uko kawaida. Wewe vipi, umeshajiandaa leo? Leo unakuna kuhojiwa wewe? Mimi niko vizuri. Allahu ma'i, Allah yuko pamoja na mimi. Utasema jamaa anajifanya na imani kweli kweli huyu. Hapana, wewe una utulivu wa nafsi. Kwa hiyo unashangaa tu umesimama pale, wale jamaa hoji maswali, washusha vitu tu, washusha vitu mpaka wanaulizana, huyu amesoma hapa hapa au kuna mahala alikuwa anakwenda kusoma? Unakuuliza, vipi wewe umesoma? Mimi nimesoma hapa hapa. Mbona hivi? Ni vitu nimevitoa kwa sababu mimi namtaja Allah sana, namtaja Allah sana, na mimi hapa nimekuja, najua Allah ndiye atakayenisimamia katika hili jambo. Haya, tumemaliza adhkari za baada ya swala, imebakia adhkari moja. Hii itaomba viongozi wakiniruhusu kuisoma, tunaisoma. Wakiniambia hakuna kusoma, tunaiacha. Unasemaje? Tuianzie kesho. Tayeb, tunaiacha sawa. Inshallah tutaisoma kesho, alafu tutaendelea na ratiba ya maswali. Tumeelewana? Ambayo ni dua salati al-istikhara, dua ya sala ya istikhara. Kwa hiyo insha Allah, haya tuliyojifunza tuyafanyeni kazi. Umeshapokea tayari, yafanyeni nini? Yafanyeni kazi. Allah subhanahu wa ta'ala wafanyi wepesi. Lakini nasisitiza kesho, kabla ya kuanza kusoma, itawauliza kuhusu utaratibu athkari za baada ya swala hizi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kwa hiyo zipitie kwa ajili ya kufanyia kazi, usizipitie ili nije nikusikilize. Na dada zetu huko, mfanyie kazi, muhifadhi, na mfanyie kazi athkari za baada ya swala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.